اجتماعی قربانی میں تمام حصے دار برابر برابر ان میں گوشت تقسیم کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، لہذا اجتماعی قربانی میں گوشت تقسیم کرنے کی کوئی آسان ترین صورت ارشاد فرما دیجیے۔ یہ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جب اس کو اجتماعی قربانی میں ایک کو جب اختیار عام دے دیا گیا تو وہ اب جس طرح چاہے، مطلب ان کو گوشت دے نہ دے اس کی مرضی ہے، آسان صورت یہی ہے۔ اگر یہ اختیار عام نہیں دیا تو پھر وزن کر کے گوشت دیا جائے گا، تو اس میں بھی وزن کرنے میں مشقت زیادہ، تو اس کی بھی ایک صورت ہے کہ جیسے ہم ایک ہی جنس ہیں، ایک ہی جنس، تو اس کو وزن کر کے تقسیم کرنا ہوگا۔ اگر ایک سے زیادہ اجناس ہو گئی تو اب وزن کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا گوشت یہ ایک جنس ہے، چاہے وہ ران کا ہو، چاہے مطلب سینے کا ہو، یا بون کا ہو، یا گردن کا ہو، ایک ہی جنس ہے۔ اور سری پائے، دل، کلیجی، سری الگ جنس ہے، پائے الگ جنس ہے، اور کلیجی الگ جنس ہے، تو اگر ان سب کو مکس کر دیا جائے، یا اگر سب کو مکس نہیں کرتے، مثال کے طور پر صرف پائے اور گوشت مکس کر دیتے ہیں، تو بھی ایک سے زائد جنسیں مخلوط ہو گئی، تو اب وزن کر کے حصے کرنا ضروری نہ رہا، بلکہ اب اندازے سے بھی حصے کر لیے تو جائز ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔